ចង់ដឹងណាមានរឿងអ្វីកើតលើត្រានត្រៃទើបបានជាអូនព្រួលប្រែថ្នាក់នឹងបងចង់ដឹងណាមានរឿងអ្វីកើតលើអូនទើបបានជាអូនព្រួលប្រែបាយ